Deszcz pachnie jak zbrodnie, z krwią spływa na bark. Podkładam ogień i żygam na plan. Jestem swym wrogiem, nie chyba na bank. Rozmawiam z Bogiem, więc się przyda nam slang. Pieczęć stawia sygnet, a one bezwstydnie drą pizdę, gdy robię sobie krzywdę. Zaczynam sztywnieć, nie tylko inne miały być kurwa przeciwne. Ja jestem tym filmem. Wchodzę jak krzyż stoi, rozbieram się do naga, choć to nie przystoi. Mordo, to nie wbrew woli, z tłumu bada, przybij się zamiast upierdolić. Dzikie zwierzęta na paradzie w cyrku, co dalej robić? Postanowimy na naradzie w szczyrku. Trucizna polana mam w szklanie pod brzeg. Na razie po łyku mam patent na śmierć. Wsiadam, palę szluga i palę wehikuł. Ojebałem bank, potrzebne hale dla plików. Obrazki maluję, są pełne pruderii. Na ścianie trupy, jak kalendarz Pirelli. Zatrzymuję spiskiem, bo biorę te wszystkie kobiety na stopa. Patrole gubimy tych leszczy na chopach. Wypadasz jak pierdolnięty na kopach. Ja walę boka, walę u bota. Mata se daje sam w trzech krokach. Okręty w dokach, towar w owocach. Skitrany jak Francuzi w okopach. Dzwoni koleżka, odbieram Blackberry. Kurwy przysłali mi jednak papiery. Odwalam muzewko, dając topery. Opony piszczą jak Mariah Carey. Ostrzegałem raz, dwa, trzy, cztery. Nie łykaj nawet, kiedy jestem szczery. Dawaj na wyspę, więc mordę na fery. Tej furze już nie pomogą polery. Nie ma kamery, to będą afery. Ciśniemy jak w kontynentalach aftery. Brak hajsu, to składaj markery. Zrobię se darmowe na ścianach banery. Tej mówię haj, jej mówię baj. I razem lecimy na darmowy haj. Zatrzymuję czas, gdy obok palmowy gaj. Na jednej z planet Układu Słonecznego. Układu Słonecznego. Siedzę z koleżką, kopcę brata grubego. Co z tego, że nie jeden widzi w tym coś złego? Rada, masz swoje życie, odpierdol się od naszego. Masz swoje życie, odpierdol się od naszego.